sevgili canımdan ihsan mı geldi? Mevlana'nın aşkına söyleyin bize, dur söyleyin bize. Müjde mi, efkar mı, figan mı geldi? Mevlana'nın aşkına söyleyin bize, dur söyleyin bize. Müjde mi, efkar mı, figan mı geldi? Müjde mi, efkar mı, figan mı geldi? Hasretimden açılmıştı yaralar, gülüm yaralar. Tabipler şahımdan derman mı geldi? Hasretimden açılmıştı yaralar, güzel yaralar. Tabipler şahımdan derman mı geldi? Tabipler şahından derman mı geldi? Yoksa katlimize ferman mı geldi?